för länge sedan. När jag fyllde 4 år fick jag en gåva av min far. En fin present när jag fyllde 4 år, som jag sen så länge hade kvar. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Och varje kväll var han så god och mjuk. Då värmde han min säng så varm. Han var så snäll. En gång när jag blev sjuk så fick jag sova på hans arm. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Men åren gick, jag glömde bort min vän. Och jag blev gift och fick ett barn. Och så igår, när hon fyllde 4 år, fick hon en teddybjörn av sin far. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Teddybjörnen Fredriksson.